Tomek Wachnowski. Jest! Ktoś pozostawił ją. Ktoś, kto nie chciałby przeklinała go, akuszerka. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Samoloty są gotowe do startu. Polska rozpoczyna wojskową misję ewakuacyjną z Bliskiego Wschodu. Operacja Epicka Furia przyspiesza. Pentagon zapowiada kolejną falę uderzeń na Iran. Krystyna Janda z Orłem za całokształt twórczości. Aktorka nie kryła zaskoczenia. Trwa ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Prezydent podpisał postanowienie o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego. A rano dwa samoloty z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Przygotowywany jest specjalny lot medyczny dla osób wymagających pilnego powrotu do kraju. W ostatnich dniach z Bliskiego Wschodu ewakuowano już setki Polaków, mówi szef dyplomacji Radosław Sikorski. Nasza służba konsularna w Egipcie odebrała 736 osób. Część ewakuacji z Jordanii odbyła się drogą morską. W sumie 800 Polaków. Z tego 300 osób w ciągu ostatniej doby i w Jordanii nie mamy już zgłoszeń. Ewakuacja z Izraela też praktycznie się zakończyła. Powroty z Bliskiego Wschodu odbywają się także samolotami cywilnymi. Do Katowic wróciło wczoraj prawie 200 turystów z Omanu. W rozmowie z naszym reporterem przyznawali, że byli pod dobrą opieką. Jak się państwo czują? Wspaniale się czujemy, bo jesteśmy już tutaj na bezpieczni w ogóle. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z biura podróży, chociaż no nie ukrywam, że te 3 dni opóźnienia no, były trudne. Ale w Omanie jest spokój. Czy to był taki normalny pobyt, czy na przykład trzeba się było gdzieś schronić? Nie. Było bardzo bezpiecznie. Myśmy bardzo byli zaopiekowani. Hotel był świetny. Jeżeli chodzi o nasz teren, to tam, gdzie my przebywaliśmy, czyli w Salalach, no to było bardzo spokojnie. Kolejni turyści będą wracać jeszcze dzisiaj. W przyszłym tygodniu wszyscy Polacy z Bliskiego Wschodu powinni być już w domu. W ogarniętych wojną krajach Zatoki Perskiej przebywa około 40 milionów obcokrajowców. Izraelsko-amerykańskie ataki na Iran nie ustają. Kule ognia rozświetlały w nocy niebo nad Teheranem. Do ponad 1000 wzrosła tam liczba ofiar śmiertelnych. Irańskie rakiety w nocy skierowano m.in. na terytorium Izraela i Kuwejtu. Z Jerozolimy Tomasz Sajewicz. Do potężnej eksplozji doszło w pobliżu tankowca u wybrzeży Kuwejtu. Załoga nie ucierpiała. Ze statku wydobywa się jednak ropa naftowa. Na razie władze nie potrafią oszacować skali wycieku i wpływu na środowisko. Iran zapowiedział nad ranem kolejną falę ataków na Izrael i amerykańskie instalacje na Bliskim Wschodzie. Operację nazwano kryptonimem Obietnica Prawdy 4. Iran zaatakował, jak to określono, antyirańskie siły w irackim Kurdystanie. W nocy syreny alarmowe włączały się w wielu miejscach Izraela, w tym i Jerozolimie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kataru zdecydowało o ewakuacji mieszkańców budynków położonych w bliskiej odległości od amerykańskiej ambasady. To już 6. dzień konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zarówno USA oraz Izrael, jak i Iran nie deklarują zamiarów rozpoczęcia rozmów, które doprowadziłyby do wstrzymania wymiany ognia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Operacja Epicka Furia przyspieszy w najbliższym czasie, zapowiada to amerykański sekretarz wojny. Pete Hexet oświadczył, że Stany Zjednoczone wygrywają z Iranem. Dodał, że amerykańskie siły będą walczyć tak długo, jak będzie tego wymagał konflikt. Ta kampania jest 7 razy bardziej intensywna niż poprzednia izraelska operacja w Iranie. Tak jak powiedział prezydent Donald Trump, nadchodzą kolejne, jeszcze silniejsze fale. My dopiero zaczynamy, a nie zwalniamy. Hexet powiedział też, że nie ma powodu, by po tym, jak pocisk z Iranu naruszył turecką przestrzeń powietrzną, uruchamiać artykuł 5 NATO. Siły powietrzne sojuszu zniszczyły ten pocisk. Nikt nie ucierpiał. Krystyna Janda, laureatką tegorocznego Orła za osiągnięcia życia. Wyróżnienie przyznała Polska Akademia Filmowa. Zaraz po ogłoszeniu decyzji do aktorki zadzwonił prezydent Akademii Dariusz Jabłoński. Krystyna Janda nie kryła zaskoczenia. Moja pierwsza reakcja była dobrze, że przed śmiercią. bardzo mi jest miło. Jestem na razie trochę zakręcona tym wszystkim, ale bardzo, bardzo po prostu mi jest miło. Dariusz Jabłoński podkreśla, że Janda to postać dla polskiego kina wyjątkowa. To, że w tym roku Wajdy dostaje nagrodę za osiągnięcia życia najwspanialsza z aktorek Andrzeja Wajdy, to też moim zdaniem wyznacznik ciągłości, że my się odnosimy do tego kina, które kiedyś powstawało. To wszystko właśnie jest powodem, dla którego Krystyna Janda jest genialną laureatką. Krystyna Janda zyskała sławę właśnie dzięki rolom w filmach Andrzeja Wajdy, m.in. w Człowieku z marmuru i Człowieku z żelaza. klimat. Dostateczna jakość powietrza jest w Częstochowie, Kłodzku, Krotoszynie, Otwocku, Suchej Beskidzkiej i Żywcu. W pozostałych miejscach kraju dobra lub bardzo dobra. 8% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz prognoza pogody. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. A prognoza pogody zaczyna się dziś od słów w czwartek pogodnie. I to by w sumie wystarczyło, ale sprawdźmy jeszcze szczegóły. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni nad morzem do 13 na południowym zachodzie. Na ogół to będzie od 8 do 10 stopni Celsjusza. I nie powinno padać, wręcz przeciwnie. Błękitne niebo się szykuje. Z minusów mamy w prognozie tylko mgłę. Gęstą mgłę o poranku, głównie na północy kraju. Przetrwamy tę mgłę, a potem będzie już pogodnie. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. A no to i pogodne dźwięki o poranku się przydadzą. Na zegarach 6:06 witamy. Agnieszka Łukasiewicz dziś audycję poranną realizuje. Józef Niewiarowski odbiera telefony. Kuba Witkowski to wydawca. I ja się nazywam Robert Grzędowski. A na uroczyste dzień dobry z Towarzystwem Saksofonu. Bardzo proszę, Jerry Rafferty. Light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy, but you're trying now. Another year and then you'd be happy. Just one more year and then you'd be happy, but you're crying. It's a new morning. Premier Donald Tusk poinformował wczoraj: tak, podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji sił zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Kilkanaście tysięcy polskich obywateli przebywa właśnie w tej części świata, próbują się wydostać, mają z tym duże problemy. Dziś w porannej audycji połączymy się po siódmej z Polką, która przebywa obecnie w Dubaju z rodziną. To będzie pani Alicja, opowie, mam nadzieję, o tym, z jakimi problemami mierzą się Polacy na Bliskim Wschodzie obecnie, ale posłuchamy też, i to za kilka minut, co piszą Polacy przebywający w Emiratach w specjalnych grupach internetowych komunikatorów. Czy polskie służby, czy polskie władze w tym przypadku stanęły na wysokości zadania? To pytanie do państwa. Telefonicznie 2 2 7 3. Można też komentować tę sprawę na facebookowym profilu Trójki. You know the hardest thing. It's to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Właśnie wschodzi słońce w Polsce, 6.14, to dzisiejszy dokładny początek dnia, zachód będzie o 17.22. Zapraszamy do Trójki. O sytuacji Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie dziś dużo będziemy mówić w porannej audycji. Przypomnę, państwa pytamy o opinię, czy polskie służby stanęły na wysokości zadania. Ale mamy też kilka innych propozycji na najbliższe niecałe 3 godziny w Trójce. Zajrzymy m.in. do Wrocławia, bo głośno zrobiło się wczoraj o sklepie z bronią otwartym 100 metrów od szkoły, od liceum. Broń w ogóle budzi emocje, więc broń w pobliżu młodzieży, dzieci, to budzi pewnie jeszcze większe emocje. Absolutnie nie widzę powiązania. Mamy jeszcze bliżej żłobek. Różni są uczniowie. Moim zdaniem nie powinno być tak blisko. No, na mnie to nie oddziałuje po prostu w żaden sposób. Ten temat w porannej audycji po 7.30 i też po 7.30 tradycyjnie będzie piosenka do wyjaśnienia, o czym dziś opowie Kuba Ambrożewski. O tym, jak 17-latek podźwignął z kolan zespół, który uznawano za całkowicie przegrany i skończony. Warto zostać z Trójką, nie tylko do 7.50. Poranne zapraszamy do Trójki do 9.00. A teraz Metro i Hej Aloszka. W sobotę Izrael i USA rozpoczęły ataki rakietowe na Iran. Iran odpowiedział dronami i rakietami wymierzonymi w różne państwa Bliskiego Wschodu, te, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Niebezpiecznie zrobiło się też w Emiratach Arabskich, do tej pory uznawanych za oazę spokoju Bliskiego Wschodu. Są tam Polacy. Mają problem z wydostaniem się przy zamkniętych lub częściowo zamkniętych lotniskach. No i kontaktują się ze sobą na grupach w internetowych komunikatorach. Przejrzeliśmy te grupy i przeczytamy teraz Państwu niektóre wypowiedzi rodaków. Cuda się dzieją na lotnisku. Ludzie tam błagają o pomoc. Rozpacz tam jest. Nie mogą wrócić do hotelu. Nie ma biletów na samolot. W Abu Dhabi coś słyszycie? Czy mi już w głowie huczy? Słyszeliście, jak uderzyło w Abu? U nas cisza. Hej, jestem w Omanie z partnerem i już kończą się pomysły, jak wrócić. Katar ciągle przekłada loty, bilety uciekają z prędkością światła, a te, które zostają, kosztują krocie. Jakieś rady? Ja już mam 3 rezerwacje. Na 10 Emirates, na 11 Lufthansa, też na 11 Air Arabia. I tak pewnie nic z tego nie wyjdzie. Zobaczymy, jak lot odda mi za minimum 11 dni hotelu. Jedzenie dla 3 osób, bo przynieśli nam lot o 11 dni. plus oczywiście nie wiadomo, czy wyleci. Jak pytałam, czy mogą dać hotel, to powiedzieli, że za dużo osób. Nie mogą. Dzień dobry, jestem dziennikarzem programu Trzeciego Polskiego Radia. Moglibyście mi opowiedzieć, jak wygląda pomoc ze strony państwa? Nie ma odzewu, tylko zbywają i każą się dostosowywać do komunikatów. Są tylko alerty na telefon. Odsuń się od okien, gdzie okna w hotelu stanowią 3/4 ściany. Ambasada nie odbiera. Polska linia alarmowa każe nam kontaktować się z liniami lotniczymi, a linie nie odbierają. A jak widać, kolejne loty odwołują bez podawania przyczyny czy możliwości przesunięcia lotu. W telewizji trąbią, że lecą samoloty do Omanu. Będą nas ratować. A gdy dzwoni się do konsulatu, słyszymy, żeby nie wierzyć we wszystko, co słyszymy w telewizji. Nie brzmi to dobrze. Brzmi trochę jak chaos organizacyjny, a my pytamy dzisiaj państwa, czy polskie władze, czy polskie służby stanęły na wysokości zadania właśnie w związku z obecnością Polaków na Bliskim Wschodzie i potrzebą ich ewakuacji. 2 2 7 3 telefonicznie. Ten temat można też komentować na naszym facebookowym profilu. A te głosy przejrzał i zebrał Józef Niewiarowski. Jesse Ware w Trójce i Ride, a teraz coś z kategorii Mistrzowie Zbrodni, no Gang Olsena, proszę państwa. Czytam na portalu polskieradio24.pl. Policjanci w Żorach ujęli mężczyznę, który włamał się, uwaga, do butelkomatu. Mundurowi z Żor, interweniując na zgłoszenie ochrony lokalnego marketu, zatrzymali na gorącym uczynku recydywistę, który przy użyciu skradzionych kluczy dostał się do wnętrza maszyny przyjmującej opakowania. Ważne jest tu, że mężczyzna działał w warunkach recydywy. Nieważne, ile ukradł, kara i tak może być wysoka. Wartość zrabowanych butelek funkcjonariusze oszacowali na spontaniczne, szalone 50 groszy, a możliwa kara to nawet 10 lat pozbawienia wolności. Więcej o tej sprawie na polskieradio24.pl, a za chwilę w Trójce skrót serwisu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień kobiet, dzień kobiet, niech każdy Marian, się dowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co? No dobra, a może być z Media Expert? No, super. Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, suszarki, lokówki i depilatory świetlne w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wybieram Aldi na Dzień Kobiet. Od czwartku tulipany 9 sztuk. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za bukiet przy zakupie dwóch. A w sobotę kawa rozpuszczalna Dallmayr Gold 200 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. 3 w jednym od M-Auto. Teraz M-Auto dla klientów firmowych łączy 3 promocje w jednej. Dzięki czemu możesz zyskać do 4,5 tysiąca złotych. Po pierwsze, wybierz auto polisingowe na mauto.pl, a otrzymasz 2000 rabatu. Po drugie, dobierz ubezpieczenia OC, AC i GAP, a zyskasz kolejne 2000. Po trzecie, jeśli nie jesteś klientem M-Banku, załóż konto firmowe i zgarnij 500 złotych premii. To proste. Zyskaj raz, a potrójnie z mauto.pl. Wejdź już teraz na mauto.pl. Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent, na przykład suszarka do włosów Philips Thermoshield z jonizacją za 579 zł. Jak tak, to Allegro. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 18,49. Teraz jedynie 8,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A duża kawa rozpuszczalna Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 29,99. Teraz z aplikacją tylko 22,99. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Żegnamy reklamy. Jest 6:29. W skrócie serwisu Trójki, Artur Wertowski. Dwa samoloty są w drodze po Polaków uwięzionych na Bliskim Wschodzie. Wcześniej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że Wojsko Polskie jest gotowe do działania. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego, napisał wicepremier w mediach społecznościowych. Od dzisiaj zaczynają obowiązywać przepisy ustawy redukującej pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Ograniczone są świadczenia socjalne. Opieka zdrowotna będzie udzielana jedynie małoletnim osobom pracującym, ofiarom tortur i gwałtu oraz grupom szczególnie wrażliwym zamieszkującym ośrodki zbiorowego zakwaterowania. Do końca tego roku szkolnego utrzymane zostanie finansowanie dodatkowych zadań w szkołach, transportowych i pomocy materialnej dla ukraińskich uczniów czy dodatkowych lekcji języka polskiego. Premier Chin Li Qiang zadeklarował gotowość do budowy równego i uporządkowanego świata wielobiegunowego, ostrzegając jednocześnie przed zachodnim protekcjonizmem. W raporcie otwierającym sesję parlamentu Pekin zapowiedział walkę z separatyzmem Tajwanu i ingerencją z zewnątrz. Analitycy oceniają, że retoryka o wielobiegunowości ma na celu osłabienie sojuszy USA w regionie Indo-Pacyfiku. Wcześniej chiński premier zapowiedział, że w przyszłym roku PKB Chin wzrośnie od 4,5 do 5%. To będzie najniższy wzrost. wzrost niemal od początku lat 90. To był serwis Trójki. Czwartek będzie pogodny, błękitne niebo w większości kraju nam się szykuje. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni nad morzem do 13 na południowym zachodzie, na ogół od 8 do 10. To Trójka i poranne Zapraszamy do Trójki. Numer państwo znają, a pytanie na dziś brzmi, czy polskie władze stanęły na wysokości zadania w sprawie Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Ale to nie jedyny temat audycji, bo przed 7 powiemy jeszcze o czeskim elektryku. Jestem chyba najbardziej znanym elektrykiem na świecie, ponieważ 3 lata temu wyautowałem samego Shoheiego Otaniego. I o chińskich elektrykach. Te samochody w sposób ekspansywny są w stanie zbierać dane zarówno z zewnątrz samochodu, jak i w jego wnętrzu. I stąd istnieje taka obawa, że mogłyby być wykorzystywane w celach wywiadowczych. Ciekawe, czy ten najsłynniejszy chiński elektryk też nosił wąsa. Za 28,5 minuty 7, tu Trójka i Eagle Eye Cherry. Save Tonight. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Co nowego w marcu? No, może państwo zauważyli, że wrócił pewien głos. Nasz Paweł Turski wrócił już z Japonii, z tokijskiego maratonu. Podobno poszło mu nieźle, ale po powrocie opowiadał niekoniecznie o bieganiu, a raczej o baseballu. Bo jak się okazuje, w Japonii trwa szaleństwo w telewizji, na ulicach, na banerach, w internecie. Totalne szaleństwo. Dlaczego? Bo dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w baseballu, World Baseball Classic, rozgrywane głównie w Stanach, ale także w Japonii na etapie fazy grupowej. W rywalizacji weźmie udział 20 państw. Oczywiście jest wśród nich drużyna USA, są bardzo mocne Kuba, Dominikana, czy broniąca tytułu zakochana, jak ustaliliśmy w baseballu, Japonia. Ale w fazie grupowej na japońskiej ziemi udział wezmą także, no i tu chyba państwa zaskoczę, Czesi. Zainspirowany pobytem w Tokio, Paweł Turski przyjrzał się tej sprawie. Przy pełnych trybunach w Tokio Domy już we wtorek zmierzą się z samurajami Czesi. Czesi, których hałas na stadionie podczas gry u siebie brzmi dla porównania tak. Czesi, o których grze na światowym poziomie nie wie tak naprawdę nikt. Baseball jest w Czechach sportem niszowym, chociaż ja akurat mieszkam niedaleko boiska do baseballa, gdzie odbywają się treningi jednego z klubów i głównie dzieciaki ze sprzętem do uprawiania tej dyscypliny widuję stosunkowo często. Donosi nasz praski korespondent Wojciech Stopba. O czeskiej drużynie powinno być głośno, bo ich historia jest niesamowita. Mówi mi redaktor MLB.com.pl Patryk Pikiel. Ponieważ ci zawodnicy nie są profesjonalnymi baseballistami, że grają w najlepszych ligach na świecie, to są zwykli ludzie. Są hydraulikami, policjantami. Największą gwiazdą drużyny jest elektryk z Ostrawy, Andrzej Satoria. Jestem chyba najbardziej znanym elektrykiem na świecie, ponieważ 3 lata temu wyautowałem samego Shoheiego Ohtaniego. Shohei Ohtani to lider japońskiej kadry. W 2023 roku otrzymał nagrodę najbardziej wartościowego gracza najlepszej ligi, amerykańskiej MLB. Andrzejowi Satori na boisku towarzyszą m.in. strażak Martin Schneider czy sprzedawca Martin Czerwenka. Trenuje ich były zawodnik, amator, Paweł Hadim. Jestem neurochirurgiem. Na co dzień prowadzę własną praktykę w Brnie. A tak to trenuję chłopaków. A to nie jest trudne, bo w baseballu chodzi o to, żeby mieć dobrych zawodników rzucających. W tym roku reprezentację Czech podczas WBC wzmocni profesjonalny gracz. Uniwersalny zawodnik MLB, Terin Wawra. To dla mnie zaszczyt móc reprezentować ten kraj i spuściznę moich pradziadków. To, że w składzie Czech pojawia się osoba niepotrafiąca mówić po czesku. Ba, osoba nie będąca nigdy w Czechach, nie jest niczym nowym w baseballu. Włosi bardzo chętnie biorą Amerykanów z włoskimi korzeniami. Holendrzy mają drużynę złożoną z zawodników z Aruby. Bardziej godna uwagi jest droga awansu Czechów na tegoroczne WBC. Na swoje pierwsze mistrzostwa 3 lata temu dostali się pokonując w europejskich eliminacjach Hiszpanię 3-1. Wcześniej przegrali z nią w fazie grupowej. 7-21. Na WBC pokonali tylko i aż lepszych Chińczyków. Small country, big dreams, Czech Republic, you ain't dreaming. Jedno zwycięstwo dało im 4. miejsce w grupie, premiowane awansem na tegoroczne mistrzostwa. W tym roku będzie trudniej Czechom o równie dobry występ. Mają w grupie mocniejszych rywali, zauważa Patryk Pikiel. Ciężko na pewno. Z Australią to mogą być największe szanse, ale Australijczycy też mają jednak zawodników, którzy znacznie są lepsi od Czechów. Z Australią Czesi zagrają jutro o 4 w nocy, czasu polskiego. Wcześniej, bo dziś o 11, rozpoczną mistrzostwa od meczu z Koreą Południową. A Korea Południowa to także kraj, jak się okazuje, w baseballu po prostu zakochany i to mocna drużyna, więc chyba wypada nam trzymać kciuki za czeskich baseballistów. No niech tam sprawią jakąś niespodziankę w tych Mistrzostwach Świata. Jeśli im się uda, na pewno państwu o tym w Trójce opowiemy. A dziś opowiadał Paweł Turski. I'm Czy polskie władze i polskie służby stanęły na wysokości zadania w sprawie Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie? To pytanie do państwa. 2 2 i 7 3. Czy polscy obywatele zdali egzamin? Przez od 2-3 tygodni trąbione było w telewizji, w radiu, że nie lećcie tam. Ludzie pojechali, a teraz my wszyscy, obywatele tego kraju, słuchacze Trójki, ja, pan, będziemy za to płacić. A to jest wątek, który na pewno wypada poruszyć i spróbujemy go poruszyć po 7 w rozmowie z panią Alicją, która przebywa obecnie w Dubaju i zgodziła się z Trójką o poranku porozmawiać. Jeszcze jeden głos. Służby konsularne agresora, czyli USA, tak naprawdę też nie stanęły na wysokości zadania i widać były zaskoczone tą koniecznością przygotowania ewakuacji obywateli. Trudno tu mieć żal do służb konsularnych RP. 2 2 i 7 3 w tej sprawie, także na Facebooku. Można ten temat komentować. Facebooku Trójki, oczywiście. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. Sytuacji Polaków, którzy przebywają wciąż na Bliskim Wschodzie, w rejonie zbrojnego konfliktu. Tam latają rakiety, tam latają drony. Także w Emiratach Arabskich niebezpieczne są sytuacje, a jest tam kilkanaście tysięcy naszych rodaków. O tym dziś rozmawiamy o poranku w Trójce. 2 2 i 7 3. Polscy obywatele są w potrzebie, trzeba im pomóc i to jest poza wszelką dyskusją. Jak już wszystkich stamtąd ściągniemy, to się warto zastanowić, co zrobić, żeby to na przyszłość się nie zdarzało. Ale no, ja mam podobną analogię. No to jest tak trochę jakby w Japonkach wysokie, ośnieżone góry sobie pójść, a potem to przeraduj mnie. I czy to jest rzeczywiście analogia, którą można dopasować do tej sytuacji? Rozmawiamy o tym dziś o poranku w Trójce i zapraszamy państwa do dyskusji. Tomorrow is enough. looking down on all that we do. We're provocative, babe, me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far that it can be. Yeah, it's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time. It's so beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl. Love's a stranger until I see you again. Ile? 7? Kuba mówi, że widział dziś ponad 7 zł za ropę na jednej z warszawskich stacji. Widział na własne oczy. 6,99 na wylotówce z Pruszkowa, Kuba dodaje. Zdaje się, że to oznacza, że około złotówki więcej już płacimy niż przed weekendem. Taka sytuacja. Ceną paliw na pewno będziemy się przyglądać w Trójce. Ja myślę, że to dobry temat dla Piotra Łodeja, żeby wszystko na spokojnie w przyszłym tygodniu wyjaśnić, ale dziś temat inny. W cyklu News albo Fake News za 8,5 minuty siódma. News albo Fake News. Sztab Generalny Wojska Polskiego właśnie wprowadził całkowity zakaz wjazdu samochodów wyprodukowanych w Chinach na teren jednostek wojskowych i obiektów chronionych. Decyzja jest podyktowana względami bezpieczeństwa, bo nowoczesne auta to dziś mobilne centra zbierania danych, które w niepowołanych rękach mogą stać się narzędziem do szpiegowania. Naszym gościem jest Paulina Uznańska, wiceszef zespołu chińskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Jest pani autorką raportu Smartfony na kółkach. Inteligentne samochody z Chin, a cyberbezpieczeństwo Europy. Z pani ustaleń wynika wprost, że chińskie auta, jak kiedyś telefony, mogą nas śledzić? Te samochody w sposób ekspansywny są w stanie zbierać dane zarówno z zewnątrz samochodu, jak i w jego wnętrzu i stąd istnieje taka obawa, że mogłyby być wykorzystywane w celach wywiadowczych. Może raczej powinienem zapytać nie czy szpiegują, a jak bardzo? Sami Chińczycy mówią w swoich dokumentach państwowych o samochodach marek zagranicznych, że tak, te samochody mogą być wykorzystywane do analizy wywiadowczej, do szpiegowania i sami Chińczycy na swoim terenie przez wiele lat blokowali dostęp amerykańskiej marki Tesla do swoich obiektów wojskowych, budynków rządowych, infrastruktury krytycznej, instytucji badawczych, a także miejsc, w których zapowiedziany był udział Xi Jinpinga. A do czego konkretnie mogą potencjalnie być wykorzystywane różne systemy inteligentnych chińskich? chińskich aut. Mogą być wykorzystywane na przykład do tego, żeby gromadzić dane dotyczące wrażliwych miejsc, jak infrastruktura krytyczna czy obiekty wojskowe. I w momencie, kiedy mamy miliony tego rodzaju inteligentnych samochodów na naszych ulicach, to te zbiory danych mogą być wykorzystywane na przykład do oceniania aktywności gospodarczej. No i z punktu widzenia analizy wywiadowczej to są bardzo wrażliwe dane, bo jeżeli wiemy, że w pobliżu jakiejś strefy wojskowej wczoraj ruch był mniejszy, a dzisiaj jest wyższy, no to to są dane, które w połączeniu z innymi informacjami mogą być z punktu widzenia analizy wywiadowczej bardzo cenne. Jak realne jest zdalne przejęcie kontroli nad inteligentnym samochodem czy autobusem? Jakie konsekwencje mogłoby to mieć na przykład dla ruchu drogowego w Europie? Mamy projekt Lion Cage, projekt norweskich inżynierów, który wykazał, że tak, jest możliwe zdalne wyłączenie autobusów czy samochodów i potencjalnie, chociaż w scenariuszu pokojowym nam się takie wydarzenia wydają mało prawdopodobne, to na przykład w razie eskalacji konfliktu, chociażby unieruchomienie ruchu w mieście mogłoby mieć bardzo poważne konsekwencje. A tak, samochody podłączone do sieci, istnieje takie ryzyko, że zostaną zdalnie wyłączone. Paulina Uznańska, wiceszef zespołu chińskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za ten fragment spotkania. Dziękuję bardzo. A ciąg dalszy naszej rozmowy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, ulubiona. Czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah, bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah, coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona, ulubiona. Zapraszamy do reklamy. Panie Marianie, niech pan posłucha. Mieć albo nie mieć. Panie Czarku, mieć. Wziąć na raty 0% w Media Expert i mieć. No, to mega. Mega. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Mocny zestaw na dzień dobry teraz w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Pyszna bagietka królewska z kruchą szynką od szwagra i aromatyczną kawą 230 ml tylko 19,90 z kuponem w aplikacji BP Me. Spróbuj śniadaniowych nowości i korzystaj do 21 kwietnia tylko w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl. Czwartek nowa. Nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W czwartek złote paluszki rybne Frosta tylko 9,49 z Kaufland Card. Zgadza się. W czwartek złote paluszki rybne Frosta tylko 9,49 z Kaufland Card. Cztery opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Juhu! Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje. Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł za zakupy od 200 zł. Od czwartku 5 do soboty 7 marca. Bon zrealizujesz między 9 a 11 marca przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły w regulaminie w punkcie obsługi klienta i na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat.